राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम यह लोक हमारा नहीं है, यह शरीर और इस संसार हमारे साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। इसको पकड़ो ठीक तरह से, शरीर और संसार साथ में किसी की नहीं रहेगा नहीं। आयु कम ज्यादा हो सकती है, कैसे नहीं ज्यादा आयु है या कम आए, परंतु ये साथ में रहेगा ये बात नहीं है। और परमात्मा विष्णु का ये विष्णु गया ही नहीं, विष्णु गया ही नहीं, विष्णु गया ही नहीं, वो अलग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, सत्य बात है, इतनी बात है। शरीर और संसार साथ रहेगा नहीं और परमात्मा दूर होगा नहीं, कभी कभी कभी अलग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। संसार साथ शरीर संसार साथ रह सकते ही नहीं, इसकी ताकत नहीं साथ रहने की। और उसे भगवान के विषय नहीं, भगवान में ताकत नहीं है, सब समझ होते हुए भी एक सज्जन ने भाई शिवजी से प्रेम किया, प्रण किया था कि भगवान समर्था सर्व समर्थ है, तो अपना नाश कर रहे थे नहीं कि पागल नहीं है, सर्व समझ है पागल नहीं है, अपना नाश जाना पागल होता है, क्या उत्तर देंगे पता नहीं। सीढ़ी बहुत सर्व समझ तो है पागल पागल नहीं है, हमारी भी जगह जा गई पागल नहीं। तो भगवान अलग हो सकते नहीं, शरीर संसार सा रहता नहीं, और भगवान और भक्त कभी बिलग होते नहीं, भगवान और भगत ये बिलग होते नहीं, संसार और शरीर साथ रहता नहीं, इतनी बात है सभी पूरी बात पूरी एकदम एकदम ठीक है, एकदम पूरी बात। इस पर जोर लगा दो अपना अपना शरीर सुनने सुनते हे नाथ हे नाथ पुकारो, बड़ी कृपा से हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना भगवान सुनते हैं, आफत के लिए प्रार्थना करता है नहीं सुनते। धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, है आफत है क्यों बड़ी आफत माने, बड़ी पर्व नहीं करते, कभी दे भी देते ज्यादा मिलते हैं, साधन के लिए रोता है प्रार्थना। स्वार से शरीर और संसार साथ रहता नहीं, रहता रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, ऐसा चार बात कभी अलग रहा था, कभी मिला हुआ था नहीं, मिला हुआ है नहीं, बिना मिला हुआ रहेगा नहीं, और मिला हुआ रह सकता नहीं, बिना मिला रह सकता नहीं, रह सकते। अरे भगवान बिछड़े बिछड़े नहीं और बिछड़ते नहीं, बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ सकते नहीं, सर्व मानो भूत में बिगड़े नहीं, वर्तमान में बिगड़े नहीं, पुरुष में बिगड़े नहीं, बिगड़ सकते ही नहीं चार बात। एकदम पक्की ठोस बात, सच्ची बात है, एकदम पक्की। इनको पकड़ तो पकड़ रहे हैं। एक बार सर देश ने विश्वास पूर्वक देवता से पकड़ देंगे, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, सेवा करने सबका हूँ, छोटे बड़े सबका। मूल बात है, इतनी बहुत मार्मिक बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये एकदम ठोस बात है। सारी रोशनदार रहेगा, साथ रहेंगे ही नहीं, और आत्मा परमात्मा दूर होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, चाहे एक समझो तो चाहे दो समझो, द्वैत विशिष्ट अद्वैत अद्वैत अचंद भेद, ये सब एक हो रहे से दो हो रहे हो, पक्की बात है, सच्ची बात है, सरल बात है, सीधी बात है, एकदम सबके लिए, छोटा बड़ा कोई हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, और चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, अशूद हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सब के लिए एक बात है। शरीरधारी मनुष्य जो है, वह मनुष्य शरीरधारी सब साधक है, सब साधक है, सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। यही तो अनुकार फल विशेष, यही तो अनुकार फल विशेष न भाई, स्वर्ग स्वर पर अंत धो दाई, यह तन कर फल विषय न भाई, ताहू कहो फल कहे न कोई, गुंजा कहे पर सबरी कोई, भोग संग्रह भोग संग्रह, भोगने से कमजोरी, संग्रह से दरिद्रता, संग्रह से दरिद्रता होती है, लोग समय धनवत्ता हो जाएगी, कॉपी न बनता करो भाग्यवान था, एक लंगोटी हो भाग्यवान है, भगवान से है भगवान, भगवान कौन है, कॉपी बंद बनता करो भाग्यवान है, एक लंगोटी है वो भगवान है, लाखों करोड़ों अरब रुपये में दरिदी दरिदी जो ज्यादा ज्यादा भूख, अरबपति है करोड़पति है, लाख रुपये जावे तो करते ही लाखों घाटा लगता है, घड़ी लाल ने पीढ़िया में घड़ी लाख रुपये घाटा लगी थी, पीढ़िया में दस पीढ़ी पंद्रह पीढ़ी में लाख रुपये घाटा नहीं गया, अरे घाटा होता ही थी, बेटा धन नहीं कहीं होता है, जो ज्यादा मानते रहे, सुन देते हैं, कह देते हम आशो देते, आप राधे कृष्ण गोपी कृष्ण बिलिया में टे टे अब ये मौत आई है, भगवान में आते कृष्ण को भी कृष्ण गया, मौका है सुख में सब सुपुर्द करे, दुख में करे कोई, जो दुख में सुपुर्द करे दुख आए, सुख में सुपुर्द करे दुख आए कोई, बात आई आत्म स्मरण के लिए ही मौका दे भगवान, साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा, बहुत आनंद हो गया, एक भगवान हमारा है बस, ममैवांश हो अमृत जी पुत्र जाग मूसा कर, जब तक घर में आता हो तो मुसाफरी है, घर में पहुंचते ही मुसाफरी, घर में पहुंचते साथी सब साथ गए हैं, पक्के विरोधी पर मर्द गए हैं, गाना कोई दुख में सहारा, संतों की मत बात प्यारा, भाई और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के समान उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सन्मुख हो जिमोय जब ही सन्मुख कोट योग नाशिक तब खुलो जन्मों का पाप सुधार, सूर्य के सामने होते हुए अंधारा छाया भी पीछे जाती है, अंधेरे तो क्या हुआ शरीर की छाया भी पीछे, भाई हो बहनो एक मौका मिला है बहुत बढ़िया सबके लिए, किसी अवस्था में हो किसी परिस्थिति में हो, मरने वाला हो मैं जीने वाला हो, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो सब धू बाल बेस मेरे माला दू दादी हो होता परमेश सोचा बड़ा का दू बाल हूं बंधु जागू सदा सबके पुकार अर्ज कीट पर चलो अर्ज कीट पर लो बार मौका बहुत बढ़िया मिला है। अब घर में रहते ही यहाँ रहना है फर्क है, सत्संग खुराक मिल जाए खुराक, फिर घर जाओ काम करो और बिछड़ जाए फैला जाओ, दो चार दिन पांच दिन जाए खुराक नहीं फिर जाओ, सबके लिए बढ़िया काम है, शेठ जी की दृष्टि बड़ी भूल उत्तराखंड की भूमि गंगा जी के किनारे लाकर बैठा दिया है, कितनी मिली कितनी अनुग कृपा है विशेष कृपा सदा के लिए मौज कर दी, कृपा है भगवान की कृपा सृजना उत्साह उत्साह सच्ची बात है, हिम्मत मत छाड़ो नरा मुखो कहता राम हरियाणा हिम्मत सो गया दुबा धाम सजनो करो हिम्मत है गया घोड़ा लो आयो मैदान खुण देखो कगर सराम गए आगे का देखा देखा देखा कौन कर भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया शरीर बोलती अपने को जो अपना कल्याण कर सके दूसरा शरीर नहीं है देवताओं का ऊपर है कल्याण करने के लिए मनुष्य भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज कल्याण करो हिम्मत करो मन में उत्साह रखो भगवान की कृपा का भरोसा यह भगवान के कृपा की पहचान है जो मनुष्य मिला है। में बैठा है। सब मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर, ऐसा मौका बिना भगवान को कौन दे सकता है, किसकी ताकत है, सबको मौका दिया। कब हो करी करुणा नब हो करी करुणा नरे बिना हेतु सुन नहीं, बहुत बड़ी अवसर है। हीरो सो जन्म गम आयो बोलता है भाव रे, अरे पागल ने ऐसा सुंदर से दिया, भजन कर दिया है, सच्चे हृदय से लग जाओ है क्या। बहुत सदानंदता से बुद्धि का व्यवसाय ना तो गए शरीर प्रसन्नता ना त्या पर व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि समाध न मिली व्यवस्था बुद्धि देख या व्यवस्था तो बुद्धि भोग व्यवस्था तो बुद्धि बढ़िया सही तो दे दिया, फिर चाहो तो भगवान देने में तैयार। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, बहुत ठीक बात, बहुत सुगम, बहुत बढ़िया बात। राम राम राम, समय हो गया।